Najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K Ultra HD, Smart TV, HDR, Wi-Fi. Teraz za jedyne 1799 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 3 października. Jest 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Unijny Trybunał wydał orzeczenie w sprawie frankowiczów. Daje zielone światło dla unieważnienia umów z powodu nieuczciwych klauzul. Jest ono dla nas bardzo korzystne. Mówi jeden z właścicieli kredytów w szwajcarskiej walucie. Kardynał Wyszyński będzie beatyfikowany. Papież zatwierdził dekret o cudzie za wstawiennictwem prymasa tysiąclecia. Dziennikarz opozycyjnej gazety pobity na rosyjskim Dalekim Wschodzie. Stało się to, czego oczekiwaliśmy, mówi po wyroku Unijnego Trybunału Sprawiedliwości Mariusz Zając ze Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. Czyli Trybunał utrzymał stanowisko Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jest ono dla nas bardzo korzystne, dla nie tylko kredytobiorców, ale zauważmy, że ta dyrektywa, na którą i Trybunał się powołuje, i my się powołujemy, mówi o wszystkich konsumentach. Chodzi o frankowiczów. Sędziowie dali zielone światło dla unieważnienia umów z powodu nieuczciwych klauzul w nich zawartych. Uznali, że interes i wola kredytobiorców są najistotniejsze i powinny przeważyć. Ale to polskie sądy będą decydowały, co dalej. Wyrok Unijnego Trybunału Sprawiedliwości jest jednoznacznie korzystny dla kredytobiorców, mówiła w ZA, a nawet przeciw, mecenas Barbara Garlacz. Mając na uwadze treść pisemną tego wyroku, trzeba powiedzieć, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przede wszystkim idzie w nieważność umowy. To oznacza, że wskazał, iż nie ma przeszkód do tego, aby uznać umowę za nieważną, jeżeli sąd krajowy uzna, że po usunięciu z niej tych postanowień odsyłających do tabel kursowych i przez to również mechanizmu indeksacji, że taka umowa, ona odbiega od tego, co strony na początku chciały osiągnąć. Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński, odnosząc się do wyroku Trybunału, zapewnił, że jego resort monitoruje na bieżąco sytuację w sektorze bankowym. Jesteśmy cały czas w kontakcie z naszymi pozostałymi instytucjami, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo finansowe w naszym kraju, czyli z Narodowym Bankiem Polskim, Bankowym Funduszem Gwarancyjnym i również z Komisją Nadzoru Finansowego. Jeżeli będzie taka potrzeba, to będziemy podejmowali jakieś wspólne działania. Rzecznik Komisji Nadzoru Finansowego poinformował, że w ocenie KNF sektor bankowy w Polsce jest dobrze skapitalizowany, bezpieczny i dobrze przygotowany na potencjalne skutki orzeczenia TSUE. To wielka radość. Mamy beatyfikację, do której będziemy się teraz przygotowywać. Tak metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz skomentował w TVP Info decyzję papieża o zakończeniu 30-letniego procesu beatyfikacyjnego prymasa Stefana Wyszyńskiego. Przypomniał również jego zasługi i szczególne zalety. Ja chciałbym podkreślić bardzo mocno jego miłość do wszystkich, ale równocześnie jego miłość nieprzyjaciół, aż do miłości nieprzyjaciół. To był prymas, to był biskup, to był ksiądz, człowiek, który rzeczywiście na serio brał Ewangelię w tym względzie i myślę, że my współcześni dzisiaj bardzo dużo się możemy nauczyć, zwłaszcza kiedy nam przychodzi taka pokusa etykietowania, dzielenia czy powiedzmy nazywania kogoś właśnie w takim duchu dobry, zły, bo w tym jesteśmy dość dobrzy. Jak informuje Archidiecezja Warszawska, datę i miejsce beatyfikacji poznamy w ciągu kilku tygodni. Dziennikarz opozycyjnej gazety pobity na rosyjskim Dalekim Wschodzie, Andrii Griszyn, ma liczne obrażenia twarzy i tułowia, ale jego życiu nic nie zagraża, podał Radio Swoboda. Sam poszkodowany zeznał, że napastnicy dali mu do zrozumienia, że napad ma związek z pisanymi przez niego artykułami. Do zdarzenia doszło wcześniej rano. Jakiś mężczyzna podstępem wywabił mnie z domu, opowiadał Radiu Swoboda poszkodowany dziennikarz. Według niego napastników było dwóch. Bili tak, żeby nie zrobić poważnej krzywdy, ale żeby bolało, wyjaśnił Andrii Griszyn. Napastnicy mieli kilkakrotnie powtarzać, że biją, ponieważ nie podoba im się to, co dziennikarz pisze w swojej gazecie. Jednak Griszyn nie wie, o który z jego tekstów mogło chodzić. Sprawą zajęła się policja, a także miejscowy gubernator. W raportach międzynarodowych organizacji monitorujących warunki pracy dziennikarzy Rosja zajmuje jedno z czołowych miejsc pod względem zagrożenia dla zdrowia i życia reporterów. Głośne są sprawy związane z zamordowaniem publicystek Nowej Gazety Anny Politkowskiej i Anastazji Baburowej oraz pobiciem Olega Kaszyna i napaść nożownika na Tatianę Felgengauer, Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Noś odblaski, świeć przykładem. Akcję edukacyjną po raz trzeci rozpoczynają policjanci. Chcemy przypomnieć o obowiązku noszenia elementów odblaskowych po zapadnięciu zmroku, poza obszarem zabudowanym, mówi rzecznik głównego komendanta policji Mariusz Ciarka. Jako policjanci namawiamy, aby te elementy odblaskowe nosić również na terenie zabudowanym, gdzie tego obowiązku prawnego nie ma, ale gdzie również bywa to różnie. Ale najlepiej chyba podawać przykłady praktyczne, kiedy sami poruszamy się po naszych drogach, czy to jako kierowca, czy to jako pasażer samochodu, czy inny pieszy. I sami możemy zaobserwować, jaka jest różnica, kiedy ktoś ma element odblaskowy, a kiedy ktoś jest ubrany w te szare, ciemne kolory i widzimy go w ostatniej niemal chwili. Mariusz Ciarka przypomina, że noszenie odblasków ma duże znaczenie, zwłaszcza jesienią i zimą, gdy wcześniej zapada zmrok, o poranku bywa ciemno, do tego często otrzymuje się mgła, pada deszcz bądź śnieg. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Maksymalnie 12 stopni dziś na termometrach, zachmurzenie umiarkowane i duże, wieczorem rozpogodzenie. Przelotne opady deszczu, nad morzem możliwe burze. Jutro maksymalnie 13 stopni, mniej chmur, ale również deszczowo. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Powrót na studia z MediaMarkt i wielkie rabaty. Na przykład kupując smartfona Motorola Moto G7 Plus z ekranem Full HD Max Vision o przekątnej 6,2 cala oszczędzisz 400 zł, płacąc tylko 999 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Halo? Kochanie, pojedziesz ze mną na wycieczkę? Mhm, tym gratem, co stoi w garażu. Nie, kochanie, wyjrzyj przez okno. Kamperem? Oszalałeś? A stać nas? Za złoty 50 stać każdego, bo tylko tyle kosztuje mini lotto. Graj w mini lotto. Codziennie w twoim zasięgu nawet 400 tysięcy złotych. Za jedyne złoty 50. Zamień drobne na konkrety. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Przychodzisz do Aldi po kawę mieloną Milt 100% Arabika, 11 zł za 500 gramów. Już po kilku łykach czujesz przypływ energii. Bierzesz psa na spacer. Jaki pysk ma szczęśliwy, jak za piłeczką skacze radośnie. Jak ogonem merda w podziękowaniu. Dobry pan. Myślisz o sobie. Dobra kawa, myśli piesek. A ty, po co wracasz do Aldi? Dołącz do wielkiego testowania produktów na zawszealdi.pl. Raz Aldi, zawsze Aldi. Wszystko? 50%? Taniej! Teraz w Wektrze oferty telewizji, internetu lub telefonii komórkowej są tańsze o 50% przez pierwsze 4 miesiące. Odwiedź najbliższy punkt sprzedaży lub zadzwoń 601-601-601. Wektra. Wszystko 50% taniej. Materiał nie stanowi oferty, a jest zaproszeniem do zawarcia umowy. Pełna informacja o warunkach świadczenia usług znajduje się w regulaminie promocji na stronie wektra.pl, infolinii i w punktach sprzedaży. W Lidlu stawiamy na bio. Mamy ponad 100 produktów każdego dnia. Warzywa, owoce, nabiał, pieczywo i oferta ciągle się powiększa. Spotkaj się z nami na BioExpo Warsaw i dołącz do naszych biodostawców. Lidl. Zapraszamy! Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan szybko przynosi ulgę, nawet po kilku minutach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Mega, nie. Barbara, ty się dobrze czujesz? No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 300 zł. Na przykład laptop HP Intel Core i5, szybki dysk SSD. Teraz za jedyne 2399 zł. Taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam na premierę z rozrywki, czyli kolejne, trzecie już spotkanie z rodziną Średnickich. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Tak się składa, że Średniccy postanowili odwiedzić dzisiaj nasze studio. Są z nami Dorota Hanna Śleszyńska. Dzień dobry. Witam serdecznie. Oraz Andrzej Paweł Wawrzecki. Witam Państwa. Czy Średnicy to jest taka zwykła polska rodzina? Zadaję to samo pytanie panu Krzysztofowi Jaroszyńskiemu, autorowi. No, ja myślę, że właśnie, jakby... ciekawe, co Krzysiek powiedział na to. Myślę, że tak, że my jesteśmy takie... Sam tytuł już jest Średnicy, tak, czyli, tak. Czyli nie to jest, że najlepsi, czy najgorsi, ale tacy średni. Tacy średni, średnia krajowa, szarzy. No my mamy takie... Middle class. My mamy takie właśnie, ja jestem Dorota, ty jesteś Andrzej. Takie właśnie... Normalne, średnie imiona, tak? Ładne imiona. Obraził, akurat lubię, tak, lubię te imiona, ale jesteśmy taką rodziną, mamy dwoje dzieci dorosłych, córkę, która jest zamężna, syna, który chyba jeszcze nie jest. Jest korpomrówą, tak? To ten Łukasz. I tutaj myślę, że to tak trochę jest... Sąsiada mamy fantastycznego. No właśnie, o sąsiada to w ogóle będę pytał osobno, bo się go trochę boję. Ale myślę, że my tak, wiadomo, myśmy się już zetknęli wcześniej z tym słynnym humorem Krzyśka Jaroszyńskiego, najbardziej to Paweł, bo już w wielu, wielu serialach, wielu odcinkach. No właśnie mówił przy poprzedniej wizycie w studio, że znakomicie się pracuje z ulubionymi aktorami. Tak, to my to doceniamy, że pisze pod nas trochę, pod taką melodię. On nas słyszy, jak to pisze i tak pod to też pod nasze możliwości pewnie pisze. Gdzieś tam widzi od razu te sylwetki, ich rytm. To jest jakby ważne. Natomiast wszędzie, gdzie do tej pory graliśmy w serialach, czy telewizyjnych, czy w sztuce, bo gramy sztukę, Roma i Julian w Teatrze Kwadrat na małej scenie Krzyśka Jaroszyńskiego i już tym jego uwielbiamy, ten jego właśnie dowcip taki specyficzny, to wszędzie jednak możemy dać twarz, minę, gest. A tutaj gramy tylko głosem i dla mnie na przykład to jest jakaś taka trudność. Ja bym to chciała... wyzwanie jest dodatkowe takie. Ale takie, mieliście państwo radio. Wcześniej doświadczenia z teatrem radiowym. Z radiem tak, oczywiście. Ale w wypadku właśnie do tego dowcipu Krzyśka, tak mi się wydaje, że jeszcze by było szkoda, że słuchacze nie mogą zobaczyć, że my, jak my to gramy, miną też. Ale słuchacze tak was dobrze znają, że sobie są w stanie sobie wyobrazić. Myślę. No a jeśli chodzi o tę rodzinę, no to tak, to tutaj są takie relacje, prawda? Matka z córką, z dziećmi. Matka z matka, która przekręca córki. Wszystkie mężem możliwe córki. Powiedzenia. Tak. Matka z tutaj z mężem. Z mężem. Relacje małżeńskie rodziców, z przyjaciółmi, z właśnie sąsiadem. I tacy, myślę, też tacy jako Polacy, żeby mnie to tak rozśmieszyło. Tutaj nawet mam takie jakieś fragmenty, kartki tego odcinka któregoś, kiedy on mówi, że przychodzi córka, ja mówię, nieszczęście, tragedia, Francuz przejechał. Ojca. Jak to tak. Francuz? No samochodem? Nie, walizką. Jak walizką? No ciężka walizka, tam było złoto czy coś cięższego. Ona wchodzi wtedy platyna. I potem po tej masakrze, skąd ojciec wie, że Francuz? No bo jak go przyjechał, to mówił pardon. A na końcu jeszcze w trakcie ona mówi, no to co się może zjecie, mam nóżki. Przejechał. To jest właśnie... Nie mów o takim, tak. Pędla Jaroszyńskiego może. Tak, pędla Jaroszyńskiego. Więc myślę, że też jako Polacy z naszymi takimi kompleksami, z naszymi takimi jakimiś postrzeganiem dla siebie i wszystkich naokoło, że to jest takie trochę zwierciadełko, takie lustro, gdzie my możemy się trochę z siebie pośmiać w tych odcinkach, jako Polacy, jako właśnie matka, ojciec, jako teściowie, jako właśnie ja zostałam teściową ostatnio, więc teraz mam jeszcze nowe. Tylko tu trzeba by jakby dodać, że przez to, że to pisze Krzysiek Jaroszyński, to trochę nie są jeziorany czy matysiaki, tylko tutaj jest właśnie tak, jak mówi Hania, te zwierciadełko trochę krzywe i Krzysiek jest szydercze, dobry, tak. Krzysiek jest dobrym obserwatorem i on może nie naśpiewa, ale potrafi dobrze dojrzeć i jakoś to dobrze spuentować. Dlatego to jest nafaszerowane takimi zabawnymi momentami bardzo, zbitkami takimi. Nawet nie wiem, czy to od razu za pierwszym razem można wszystko wychwycić, bo my też się tak dokopujemy. Trzeba sobie można słuchacza przyzwyczaić do ich dźwięku i jak oni brzmią i do tego rytmu i do tego poczucia humoru, jaki my będziemy z państwem z czasem coraz bardziej proponować. Właśnie my jesteśmy w ogóle ciekawi tego, jak to będzie odbierane, bo też to są nasze nowe doświadczenia, takie saga rodzinna, radiowa. Tak, bo prawda? My się musimy przyznać, że my czytamy może tylko 3 odcinki naprzód. I nie mamy, że tak powiem, całej przygotowanej story o nich. Ale myślę, że to nie ma znaczenia. Bo to wszystko na bieżąco idzie. A to mogą być 3 odcinki z 1000. Bo myślę, że to Krzyśkowi przychodzą różne do głowy szalone pomysły. To zawsze tak, jak daleko od naszych pamięta, że odkrywaliśmy, czytając odcinki przed, jeszcze przed nagraniami, jak przygadując sobie te teksty, że jeszcze to słynne, co ja zawsze mówię, że szpital imienia A. Kopernika. Jak to A? No astronoma Kopernika. I to są właśnie Krzyśka, że on wszędzie, gdzie może, to nawet jeszcze czy nazwisko, to nazwisko jest znaczące, nazwiska, nazwy, pewne sytuacje, pewne rzeczy, które mu się skojarzą. No bardzo tak, my jesteśmy oswojeni z jego właśnie sposobem. Tam ja na przykład w tej chwili nie przytoczę tutaj z naszych średnickich, bo nie wszystko pamiętam, ale właśnie to są takie... to jest to, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni, co lubimy w Krzyśku. Taki, no, taki typowy Jaroszyński, tak, bo on jest... Ja to zawsze mówiłam, że to jest trochę taki nasz polski Monty Python. Szanowni Państwo, niestety goni nas czas. Musimy kończyć, bo przed nami kolejny odcinek Rodziny Średnickich. Tak. Bardzo dziękuję, Hanna Śleszyńska. Dziękujemy, i Paweł Wawrzecki. Miło nam bardzo. A Państwa zapraszam do wysłuchania słuchowiska. Teatr Polskiego Radia. Krzysztof Jaroszyński. Rodzina Średnickich. Mały Świat 21. Odcinek 3. Dziewiętnaście. Zapierasz, przecież szedłem po pasach. Ale mi serce bije. Przejechałbym nie jak nic. 27, 28, 29. Ledwo uskoczyłem, tylko mnie lusterkiem trącił. Nawet nie zdążyłem spisać numerów. 33, 34. Nie wiem nawet, co to za auto. 39. 40. Ależ mi serce tłucze. To może być zawał. A nie, zaraz. To do drzwi walą. Cześć, Łukasz. Tata w domu? A co ty taki cały zdenerwowany? Miałem przed chwilą straszną sprawę. Pirat chciał mnie przejechać na pasach. Rany boski, teraz pędzą po tych ulicach bez opamiętania. A najszybciej rowery. Rowerem potrącił czy hulajnogą? Nie, autem. Ledwo spod kół uciekłem. A najdziwniejsze, że nikogo nie było za kierownicą. Słyszałem, że takie samochody bez kierowcy mają robić, ale że już są zgroza. 43, 44. A co ty tak liczysz? Krople uspokajające odmierzono. O, to dobry pomysł, bo paskudnie mnie zdenerwowałeś tą historią. I nie licz, już nie licz, tylko wlejmy wszystko. I wlej mi to do gardła, bo sam widzisz, że ręce mi latają. Ale to miało być dla mnie. Ale ty masz nerwy jak postronki. I do matki zadzwoń. No to zdenerwuję się od razu. A teraz się denerwuję, że nie dzwonisz. Miałeś wypadek, a nie dzwonisz. Trochę litości dla matki. Pójdę i zamówię. Co dla mamy? Zwykła kawka. Ale co ty będziesz chodzić? Przecież Raduś jest mężczyzną i to raczej jego obowiązki. Mamo, ja jestem Radek. Raduś to jest taka miejscowość. Ale dobrze, pójdę. Jaka kawa dla mamy? Zwyklutka. A tu nie ma zwyklutkich. Amerykana z chudym, klasik. I dla mnie to samo. Dobra. Masz drobne? Wiesz... Ja nie jestem pewna, czy Raduś mnie lubi. On dzisiaj ma czarny dzień. Dobry deal mu uciekł spod nosa. Deal mu uciekł spod nosa? Jak ty się wyrażasz? Deal, czyli interes. Deal. No, konkurencja go wygryzła. No, prawie. Zaproponowali mu super transakcję. No i miał zadzwonić o 9:00, ale zaspał. A, no tak. Kapitalizm to nieludzki system. 24,60. Nie mogła pani położyć tych drobnych na miseczkę? Przecież ona po to tu jest. Przed panem położyłam i też źle? Na ladzie leżą. Proszę spróbować zebrać taką monetę. Co to za trudność? Ale ja nie mam szponów takich jak pani. Tylko nie szponów, to jest design w kosmetyczce. To może przełoży pani te monety na miseczkę, tak jak pani powinna. Ale ja nie będę grzebać przy pana pieniądzach. Jeszcze coś się nie zgodzi i będzie halo na mnie. A co za babsko? Zaraz, ukradłam coś? Nie trzeba ukraść, żeby mnie wkurzyć. Wystarczy być idiotką. Idiotką? No, to następnym razem wysypię ci resztę na ziemię. Po całym lokalu. Następnym razem to ja tu nie przyjdę. No ja myślę. Nie będę sobie fundował spotkań to z kretynką. Masz szczęście, że tu nikogo nie ma, bo bym tak strzeliła w dziób. O, proszę, spróbuj. A ja mam smartfona. Włączam kamerę. No, strzelaj. Włącz tą kamerą. Ja się nie pozwalam filmować w pracy. Ujdesz i pójdziesz siedzieć. Tak? Więzieniem mnie straszysz, szczeniaku? To sam będziesz siedzieć. Złodziej! Na pomoc! A właściwie dlaczego nagle Raduś chciał się spotkać ze mną? Przecież od waszego ślubu to właściwie drugi raz go widzę. Wie mama, on trochę z prośbą do mamy, bo ma jedną poważną sprawę na oku. A to ja znam świetnego okulistę, doktor Walusik. Mojej klientce zaćmę zdjął tak, że teraz czyta nawet instrukcje na tipsach. Nie żartuj, mamo. W sprawie zdrowia nie ma u mnie żartów. Mama, tak się tylko mówi, że ma sprawę na oku. Chodzi o to, że wywęszył bardzo atrakcyjny biznes. Obłędna okazja, ale wymaga szybko wkładu gotówkowego, którego on akurat chwilowo nie ma. Chodzi o 2-3 tysiące, góra 5. To się zwróci momentalnie. To niech on się zwróci momentalnie do ojca. Przecież wiesz, że kasę w domu trzyma tata. Ale on z nim nie łapie wspólnego języka. Wiesz, co było na ślubie? Jak chciał do uroczystości pójść boso, a tata się postawił. Czekaj, ktoś do mnie pisze. Łukasz. Mamo, miałem wypadek. Nie denerwuj się, bo żyję. A co tam u ciebie? Chryści, święci! Łukasz wypadek miał. Muszę jechać do domu. O, nie będzie kawy. Ekspres się zepsuł. To może i lepiej, bo dostałam SMS-a, że Łukasz wypadek miał. Muszę pędzić do domu. Pa! Boże, kochany, wypadek miał. Mówiłem ci, że ona wszystko wymyśli, żeby mi nie pożyczyć. Taka rodzina. Człowieku, Łukaszowi coś się stało. Matka cała w nerwach. Co mogło mu się nagle złego stać? Przecież on nawet ani razu w życiu w kasynie nie przegrał. A teraz oczywiście będzie argument, że nie mogą mi pożyczyć, bo dla Łukasza potrzebne. Tak to jest robić interesy z niepoważnymi ludźmi. O! O, a co tu robi Emil? Emil? Emil, obudź się. Co jest? Gdzie jestem? U nas. To przysnąłeś na kanapie. Ach, ja... Czemu u nas śpisz? Łukasz dał mi za dużo kropli na uspokojenie. No tak, no. Buteleczka po lekarstwie pusta. I to teraz, kiedy cały chodzek galareta. Puszczę sobie coś na nerwy, jakąś nastrojową balladę. Ale co się stało? No, miałem bardzo nieprzyjemne zdarzenie drogowe. Ty też? Ty miałeś? Nie. No to się nie popisuj. Uważaj. Jadę sobie aleją Mickiewicza. Co się może stać nam Mickiewicza? Droga jak stół, szeroko, pusto. No to ja sobie tak myślałem, no. O, puściutko jest, droga prosta. No to wezmę sobie i poszukam gałeczki. Czego? Gałki od radia. Pokrętła takiego, no. Chciałem włączyć radio, bo wyniki meczów ligi podawali. Złapałem za gałkę, no i... mi w rękach została, a dokładnie poturlała się gdzieś na podłogę. No to się schyliłem i rozglądam się pod fotelami. W czasie jazdy? Przecież sam powiedziałeś, że na Mickiewicza nic się nie może stać. Szukam, już znalazłem, a tu nagle słyszę trach! Podnoszę się momentalnie i już widzę, co się dzieje. Chuligan mi lusterko oberwał. Chuligan? No, podskoczył, zerwał, uciekł. W czasie jazdy? No, one te szczeniaki teraz takie skoczne są. No, no, Cóż to za młodzież? Jakbym złapał takiego smarkacza, to tak bym mu dał w łeb, żeby mu te okulary spadły. Znaczy, był w okularach. W okularach? No, chyba tak. Ale zaraz, jak ty się mogłeś zdenerwować tym moim wypadkiem, jak jeszcze nic nie wiedziałeś? I jeszcze druga sprawa. Czyja ta wędka tam stoi przy drzwiach? Moja. Ty łowisz? Nie. To bardziej dla ciebie. Jeśli chcesz mi dać rybę, to źle trafiłeś. Nie znoszę jeść ryb. Gdybyś upolował dzika, to no, co innego. Dzika bym wziął, ale ryby mowy nie ma. Zapoluj na dzika. Czekaj, nie chcę ci dać ryby. Chcę dać ci wędkę. A po cholerę mi wędka? Wędkarstwo uspokaja. Akurat dla ciebie w tej sytuacji. To jest właściwie wędka róży. Wiesz, że ona bez przerwy rozwiązuje krzyżówki. Złapała jakąś krzyżówkę w którymś piśmie dla facetów i wygrała wędkę. Lepiej byś przyniósł to pismo dla facetów, a nie głupią wędkę. Róży wędka niepotrzebna, bo ona pasjonuje się tylko krzyżówkami. Dużo nie wezmę za ten przedmiot. Sprawdziłem, że cena jest sporo powyżej 200 zł. 196 dasz? Nie żartuj, towar jest z drugiej ręki. 100 dam maksymalnie. Daj spokój, to jest nowiutka rzecz. Jeszcze ryby nie widziała. 160. 105 to jest wszystko, co mogę dać. To może być świetny prezent dla Doroty. Ona przecież przepada za rybami. Pojedziecie na urlop, sobie z przyjemnością połowi. Żona powinna łowić ryby. No, nawet mówi się o żonie połowica. No, nie wiem, nie. A do tego darmo dorzucam ci kalendarz wędkarza za zeszły rok. Kalendarz wędkarski? Nie. Czekaj. Patrz. To oni sobie urządzają zawody wędkarskie. Oczywiście. I to z nagrodami. Nawet Mistrzostwa Polski. Z nagrodami? Zaraz. No tak. Główną nagrodę i puchar otrzymał Tomasz Płoć z Węgorzewa za suma o wadze 19 kilo i długości 103 centymetry. No. Niezła suma. Wreszcie święci, co to za wypadek miał? Gdzie on jest? Dlaczego mówisz do mnie on? Łukasz miał wypadek! Ale pomyliło ci się zdenerwowania. To ja miałem wypadek, a nie Łukasz. W zasadzie Łukasz też. Tak? Co za zbieg okoliczności. No ale teraz mówimy o moim wypadku. Chuligan mi napadł na samochód i urwał lusterko. Byłem bliski zawału, no, jeśli chcesz wiedzieć. Ale Boże, ty to się zawsze w coś plączesz. No to oczywiście to ja jestem winien, tak? Wziąłem chuligana i napadłem nim na mój samochód. No nie, tak? A co tu robi wędka? Kupiłem wędkę, żeby uspokoić skołatane nerwy. Wędkarstwo uspokaja. Okazyjnie nabył. Ale od kiedy interesujesz się wędkarstwem? Od wtedy, kiedy kupiłem wędkę. Taka odpowiedź cię urządza? No przecież nie lubisz ryb. Ryb nie lubię i ciebie też nie lubię za takie gadanie. Pociąga mnie rywalizacja sportowa w dziedzinie wędkarstwa. Tyle. Sportowa? Właśnie sportowa. Tu ryba nie ma znaczenia, tylko sport. A ty myślisz, że ci, co biegają w sztafecie, to im do czegoś potrzebna jest ta pałeczka? Na opał na przykład. Nie. Tu chodzi o rywalizację. To znaczy, ryba też się przyda. W końcu łowienie ryb to jest żadna sztuka. Żadna. Tylko trzeba mieć wędkę. O, synku. Synku, co ci się stało? Masz strasznego siniaka. Biłeś się z kimś? Pokaż tylko, który cię uderzył, a tata dał mu taki wycisk. No. Nawet kupiłem coś w rodzaju wędki, żeby go stłuc. Nikt mnie nie pobił. Więc opowiadaj lepiej, co ci się stało? Przechodziłem po pasach na Alei Mickiewicza. Jakiś pirat drogowy potrącił mnie lusterkiem. Boziu, i okulary ci stłukł w jednym oku. No właśnie, nawet nie zauważyłem. Nie zauważyłeś, bo okulary masz pęknięte. A w ogóle tam na Mickiewicza dzieją się straszne rzeczy. Piractwo. No, zaraz pipi. Pirat, na Mickiewicza. Bo pewnie wtargnąłeś na jezdnię jak wariat. Ty wiesz, co zrobiłeś? Jakiś kierowca mógł niewinnie pójść siedzieć za ciebie. No. Taki masz rozum? Niewinnie. Boże, przecież to mogła być tragedia. No, mógłby jeszcze szybę stłuc. Muszę wziąć coś na uspokojenie. Gdzie my mamy ten... O, proszę. Cała buteleczka pusta. To ja wypiłem. No wiesz co, Emil? Jesteś niepoważny. Syn uciekł spod śmierci, Andrzeja prześladuje chuligan, a lekarstwo wypijasz ty? To chodź do mnie. Mam w apteczce. Ja też wezmę, bo jeszcze się wszystko we mnie gotuje. Idźcie. Na zdrowie. Poszli. Pirat. Nieźle brzmi. Pirat z Karaibów. Kapitan Sparrow. No czemu nie? Jeszcze ten Radek dzwoni, żeby mu pożyczyć pieniądze. Co on myśli? Że ja mam skrzynię ze złotem? Jak jakiś Sparrow? Był to trzeci odcinek serialu Krzysztofa Jaroszyńskiego Rodzina Średnickich, Mały Świat 21. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Rodzina Średnickich kolejny raz odwiedzimy za tydzień. Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry, Michał Jakubik, Dariusz Pieruch, Tomasz Żonda. Witamy, przed nami 30 minut, prawie 30 minut z piosenkami, jakie Państwo nam zaproponują. Czekamy na maile i telefony. 22.73@ukf.polskieradio.pl. A rozpoczynamy od prośby, jaką przysłała nam dzisiaj przed południem pani Małgorzata z Torunia. Pisze, że z chwilowo słonecznego i prosi o nagranie, które wczoraj usłyszała w wersji grupy White Stripes, piosenkę Jolene, ale prosi o wersję oryginalną. Dolly Parton. Beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. And I can easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, please don't take him just cause you can. You could have your choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene. Jolene i Dolly Parton. 22,73, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. A przed nami pierwszy telefon. Dzień dobry, chciałbym zamówić utwór Ozziego Osborna, Dreamer. Gazing through the window at the world outside, wondering will Mother Earth survive, hoping that mankind will stop abusing her sometime. After all, there's only just the two of us, and here we are still fighting for our lives, watching all of history repeat itself time after time. I'm just a dreamer, I dream my life away. I'm just a Dreamer to zdecydowanie najczęściej zamawiany utwór Ozziego Osborna w muzycznej poczcie UKF. 22.7 klub UKF małpa.polskieradio.pl. Często powtarzam, że muzyczna poczta ta mailowa czynna jest całą dobę. I tak pan Kacper z Międzyrzeca Podlaskiego napisał do nas kilka chwil przed północą wczoraj. Właśnie tak. Dzień dobry. W czwartkowe popołudnie chciałbym usłyszeć ku chwale Karela Gotta Melisem Radamam. Troszkę pewnie przekręciłem. To miód dla moich uszu. Będzie miłym uzupełnieniem dźwięku maszynki do strzyżenia, którą będę trzymał wtedy w pracy. Na kterou z vás vzpomínám si víc, na kterou z vás netroufám si říct. O lásky mé, čas mě tak vám, váš smích i pláč měl jsem rád a mám. Já fotek tvých plnou měl jsem skříň, jak jsem byl star, 17 či míň. O lásko má, kde teď svou se ptám, jen úsměv tvůj měl jsem rád a mám. Ty bílo spor, měňavá, tvůj vzdech se pil do polštářů mých. O lásko má, pak jsem spál nich sám, jen po vzdech tůj měl jsem rád a mám. Ty krásko zlá, zvyklá pouze brát, mít to mě já, poznal jsem i pát. O lásko má, tisíckrát mě zklam, vždyť můj tvou měl jsem rád a mám. Ty kvítku můj, o němž se mi zdá, snad někdy tež zklamal jsem tě já. Vinu svou už znám, tím víc tvou tvář měl jsem rád a mám. Na kterou z vás vzpomínám teď víc, na kterou z vás netroufám si říct. O lásky mé, čas mě táhne k vám, váš smích i pláč měl jsem rád a mám. To był Karel Gott, 22 i 7 trójek. O, dzień dobry, witam, ale się cieszę, że się zadzwoniłam. Ja bym chciała zamówić piosenkę dla mojego brata Mitka i dla mojego tatusia Olka Korbolka i żeby to było Guns N' Roses, Sweet Child. We'll be right back. Grupa Guns N' Roses, a za chwilę laureaci naszego konkursu Start Nagranie, grupa De Cassino. Właściwie nie laureaci, a uczestnicy. De Cassino, Nie umiem powiedzieć, dla Alicji od Obywatela. Nie umiem powiedzieć, znowu jestem sam. Tych kilku słów przecież tak potrzebnych nam. Wichury zamiecie, znowu straciłem głowę. Znowu mnie wiatr niesie nad wodę, nad wodę. Mogłaś mnie naprawdę zatrzymać, gdybyś tylko chciała, ale wiem, że nie będziesz wiecznie czekać i nie proszę cię, byś została. Mogłaś mnie naprawdę zatrzymać, gdybyś tylko chciała, ale wiem, że nie będziesz wiecznie czekać i nie proszę cię, byś została. Nam. Wichury zamiecie, znowu straciłem głowę. Znowu mnie wiatr niesie nad wodę, nad wodę. Mogłaś mnie naprawdę zatrzymać, gdybyś tylko chciała, ale wiem, że nie będziesz wiecznie czekać i nie proszę cię, byś została. Mogłaś mnie naprawdę zatrzymać, gdybyś tylko chciała, ale wiem, że nie będziesz wiecznie czekać i proszę cię.